الحمد لله ذو المجد والعلا والهيبات والثناء والكبرياء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ما هي الذنوب والخطا سر الله المقدور الله المحزون علم ما كان وما يكون نور الافئده والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يصوب صوب ليت لا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم ناظم مناظم لا ولا مناظر له ولا مناظم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم جسم جسم لا ولا قسيم قسم قسم قسم لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه وملكه وملكه وشمسه وقمره وارضه وسمفه وسماه وعده مرا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وعده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنفرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا وامينا ويامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی فال محمد صلی علی من آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مآل محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفنی جفان محمد صلی علی زور اصل محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللین الرجیم وقبیلہ ونفلہ ونفسہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہتی عبادون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا کے بلند درود شریف. آج کا درس ہمارا اس آیت پر ترجمہ بڑے غور سے سنیے گا اور گفتگو میں امید کرتا ہوں جیسے آپ باقی گفتگو سنتے ہیں یقینا اس کو بھی سنیں گے. آپ کے نالج میں علم میں انشاءاللہ آج کی گفتگو اضافہ کرے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آرڈر دیا وسأل سوال کر پوچھ من ان سے ارسلنا جن کو ہم نے بھیجا من قبل کا تجھ سے پہلے رسول بنا کر تو تجھ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھ اجعلنا من دون الرحمن آلہا کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود بنایا. بہت آسان ترجمہ بڑی سادہ گفتگو. اللہ کیا کہتا ہے پوچھ جو تجھ سے پہلے رسول آئے ہیں ان سے پوچھ. بہت آسان سوال ہے آسان جواب ہے. حضور سے پہلے جتنے رسول ہیں عیسیٰ چھوڑ کر کیا کوئی زندہ تھا جب حضور آئے ہیں؟ نہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں تجھ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان سے پوچھ سوال کر. تو اگر صاحب قبر سنتے نہیں ہیں صاحب قبر جواب دیتے نہیں ہیں قبر والوں کو پکارنا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جو تجھ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان سے پوچھ. اس کو پورا ہفتہ سوچئے گا. قرآن کی آیت ہے کہ تجھ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں تو حضور سے پہلے جتنے رسول ہیں وہ صاحب قبر سوائے عیسیٰ کے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا لی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے خصوصاً انبیاء کرام ان کو پکارنا حرام نہیں ہے، بلانا حرام نہیں ہے، اگر حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی سے کبھی نہ کہتا کہ جو تجھ سے پہلے رسول گئے ہیں ان سے پوچھ۔ اس سے اب یہ گفتگو نکلی کہ ہم دوسرے آدمی کو اللہ کے سوا جو ہیں وہ پکار سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قل یا ایھا الناس، اے نبی تو کہہ اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، میں تم تمام کی طرف رسول ہوں۔ اچھا، تو حضور نے یا کہہ کر سارے لوگوں کو پکارا اور اللہ نے آرڈر دیا کہ ان کو پکارو۔ گفتگو آرام سے اور بڑے توجہ سے سنی، تو حضور نے لوگوں کو یا کہہ کے پکارا، جس طرح آپ یا اللہ کہتے ہیں اسی طرح یا ایوہ الناس حضور نے کہا، کیونکہ اللہ نے آرڈر دیا۔ یا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی سمجھ لیجئے، شاید گفتگو وہاں بھی آسان ہو جائے۔ اکثر لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ہم کسی اور کو یا کہہ کے نہیں بلا سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یا شاید ایک کوئی بہت متبرک لفظ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یوز نہیں ہوگا۔ یا کا معنی ڈکشنری میں کیا ہے؟ وائل ندائل قریب والبعید، قریب آدمی کے لیے یا دور آدمی کو پکارنے کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اب ہے کہ اے یا اوے، یہ سب معنی عربی میں اسے یا کہتے ہیں جب کسی کو آپ نے بلانا ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، یہ سب نام قرآن مجید میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے ساتھ یا لگا، یا ایھا المزمل نبی کا نام ہے، یا ایھا المدثر مدثر حضور کا نام ہے، یاسین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کے ناموں کے ساتھ خود یا لگا رہا۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ بیچارے جب ریسرچ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یا رسول اللہ یا محمد نہیں کہہ سکتے، جتنی اس نے ریسرچ کی ہے اس بیچارے کو یہی معلوم ہے، لیکن ریسرچ یہاں رک نہیں جاتی، مسائل جس کے ہیں اسی سے پوچھنے ہیں۔ علماء نے اور ریسرچ اسکالرز نے بڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، تو جب تمام علماء نے پکارا ہوا یا تمام علماء سے ثابت ہو گیا تو پھر ہم کسی نیو کمر نیو جنریشن میں سے کسی کی بات ہم نہیں مانیں گے کہ جس نے صرف ایم اے کیا ہے، ہم علماء کو چونکہ فیلڈ ان کا ہے ہونی کی بات کو تسلیم کریں گے۔ تو آئیے اب ہم حوالہ جات دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے یا رسول اللہ کہا، حضور کو یا کہہ کے پکارا۔ میں حوالہ جات دوں گا، آپ لوگ سی ڈی بھی سن سکتے ہیں۔ دعا دیجئے اس شخص کو جس نے یہ سارا بیڑا اٹھایا ہے اور یہ وہ کام کر رہا ہے، دعا دیجئے اس کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ آج حل ہو جانا چاہیے تاکہ ہم آگے سے سلسلہ وار درس کو شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم دلیل لیتے ہیں پیرا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، کتاب کا نام نالہ امداد غریب، یہ ان کی کتاب ہے، صفحہ اس کا 22 ہے۔ یہ حضور کو کیسے پکارتے ہیں، یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے پیر ہیں، کیسے پکارتے ہیں حضور کو، سنیے۔ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ کس نے کہا؟ یہ دیوبند کے جتنے بانی ہیں ان کے یہ پیر ہیں۔ تو پیر صاحب نے حضور کو یا کہہ کے پکارا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے تاکہ ہم نتیجہ آخر میں نکال سکیں۔ رشید احمد گنگوئی صاحب کے پیر و مرشد ہیں یہ، حضور کو یا کہہ کے پکارا۔ اب چلیے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، کتاب کا نام نشر الدین، صفحہ اس کا 186، حضور کو یا کہہ کے بلاتے ہیں، یا شفیع العباد خود بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میری دستگیری کیجئے، مشکلات میں آپ ہی امیدگاہ ہیں۔ کتنے بڑے علامہ ہیں اور حضور کو یا کہہ کے پکار، اس لیے ہم کنڈ پنجیے کی بات نہیں سنیں گے، ہم گفتگو کریں گے علماء سے. سڑک پہ ٹیکسی چلانے والے کی گفتگو نہیں ہمارے لیے معتبر، ہم دیکھیں گے علماء نے کیا کہا ہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو آپ نے اسے یاد کرنا ہے. چوتھے شعر پر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول الہ باب لالی من غمام العموم ملتحدی. اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول آپ کا در مجھے ابرے غم سے دور رکھے گا. مولانا تھانوی صاحب پھر کہتے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، اے خدا کے رسول میری فریاد رسی فرمائیے. کتاب کا نام قربات عند اللہ و صلوات الرسول، صفحہ 230. نواب صدیق حسن خان بخاری، بہت بڑے علامہ جن کے نام لے رہا ہوں، یہ اپنے مکتبہ فکر کے جید عالم ہیں بلکہ بانی ہیں. نواب صدیق حسن خان بخاری صاحب غیر مقلدوں کے امام ہیں. معاشر صدیقی کتاب کا نام، جلد دوئم، پیج 30 اور 31 پہ حضور کی بارگاہ میں کیسے حضور کو پکارتے ہیں. یا سیدی یا عروتی و وسیلتی یا عدتی فی صدت و رخائی، اے میرے سردار، اے میرے سہارے، اے میرے وسیلے، اے میرے ساز و سامان سختی اور نرمی کی حالت میں. تو نواب صدیق حسن خان بھوپالی سے نبی کو کیا کچھ کہہ دیا. اب یہ جملے آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور اگر آپ نے کتمان حق کیا تو مجرم آپ ہوں گے. میں اپنا فرض نبھا چکا، میں نے جتنی ریسرچ کرنی ہے، جتنی راتیں لگائی لگا چکا، آپ تک سیریز بھی سب چیزیں آپ تک پہنچائیں گی. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے حرف یا کے ساتھ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کو پکارا، کتاب کا نام تذکرۃ الرشید، صفحہ 114. یا سیدی للہ سیدن انہو، اے میرے سردار خدا کے واسطے کچھ کیجئے. اگر آپ کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی سیدن للہ تو آپ مشرک ہیں، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مولانا رشید احمد گنگوئی کو وہی جملے بول رہے ہیں، یا سیدی للہ سیدن، اے میرے سردار اللہ کے لیے کچھ کیجئے. تو مولانا نے رشید احمد گنگوئی صاحب کو یا کہہ کے پکارا. مولانا ذوالفقار علی دیوبندی مرحوم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شان میں قصیدہ لکھا، کتاب کا نام کرامات امدادیہ، صفحہ 3. یا مرشدی یا موئلی یا مغزائی یا ملجائی فی مبدائی و معاوی، اے میرے مرشد، اے میری پناہ، اے میری گبراہٹ کے سہارے، اے جائے پناہ دنیا و آخرت میں. کتنے بڑے بڑے جملے ہیں کہ اگر آپ آج کل حضور کے بارے میں بول دیں تو آپ آج کل کے دور میں ٹیکسی ڈرائیوروں کی نظر میں آپ مشرک ہیں. میں ان کو ٹیکسی ڈرائیور بولتا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور، اور دین پر بے لاکھ تبصرہ کریں گے. لیکن دیکھیے ہر مکتبہ فکر کا عالم نبی کی بارگاہ میں کیسے اپنے سر کو جھکا رہا ہے. اولیاء کرام کا طریقہ بھی یہی رہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کے پکارا. حضرت ابو الحسن امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ کو فالج ہو گیا، حصہ حرکت بند ہو گئی، آپ کا نصف بدن بالکل بے حص، متعدد خاضی کا طبا سے علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. مرض بڑھتا گیا، جو جو دعا کی. اس مصیبت کی حالت میں کہتے ہیں کہ میرے ضمیر نے مشورہ دیا، میں نے بادشاہوں کے دربار میں بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں، کیوں نہ میں نبی کی شان میں مرنے سے پہلے کچھ لکھ دوں. سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے پھر قصیدہ لکھا. جب یہ قصیدہ انہوں نے لکھا، کونے میں بیٹھ کر کسی آدمی کو خبر نہیں ہوئی، سرکار کا رات میں دیدار ہو گیا. سرکار فرمانے لگے، بصیری دو پڑھ قصیدہ جو تو نے میری شان میں لکھا. انہوں نے جب قصیدہ پڑھا، سرکار نے ان کو اپنی چادر دی اور یوں ہاتھ پھیرا، پورا جسم فالج سے ٹھیک ہو گیا. صبح جب اٹھے، بازار میں جا رہے تھے، رستے میں ایک بزرگ ملے، کہنے لگے بصیری قصیدہ تو سنا. کہنے لگے میں نے بڑے قصیدے لکھے ہیں، آپ کون سا قصیدہ سننا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے وہ رات والا جو تو نے نبی کو سنایا تھا، جس کے بدلے میں نبی نے تجھے چادر دی تھی، اس لیے اس کو قصیدہ بردا کہتے ہیں، بردا چادر کو کہتے ہیں، کہ چادر والا قصیدہ سنیے. اب اس قصیدے میں کیا ہے، فصل خامس کی 15 شعر پر پہنچے. کم اب رعت وسبا باللم سے راحت ہو وطلقت اریم من ربقت لمن، بارہا اچھے ہو گئے بیمار آپ کے ہاتھ لگانے سے، اور بہت سے محتاج رہا ہو گئے رشتہ دیوانگی سے بطفیل آپ کے دستے مبارک کے. تو حضور نے اپنا ہاتھ اسی وقت خواب میں پھیرا اور یمنی چادر عطا کی، اٹھے تو بالکل آپ شفا یاب تھے. اس قصیدے کا شعر سنو، یا اکرم الخلق مالی من من علوز نہیں سوا کا عند حلول الحادث الاممی، اے تمام مخلوق سے بزرگ تر آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں حادثہ عام کے نازل ہونے سے. تو امام بصیری نے حضور کو یا اکرم الخلق یا کہہ کے پکارا. آپ نے یاد رکھنا ہے, نتیجہ نکالنا آسان ہو جائے. اب آ جائیے مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی پارہ 30 بدوہا کی تفسیر میں لکھتے ہیں, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد بزرگ پوری قصہ مختصر. یا صاحب الجمال, نبی کو یا کہہ کے پکارا, یا سید البشر تمام انسانوں کے سردار, اللہ اکبر جل شانہ, تحقیق چاند آپ کے چہرے کے نور سے منور ہے, جیسا کہ آپ کی صفت و ثنا کرنے کا حق ہے ممکن ہی نہیں کہ ہو سکے, سوائے اس کے کہ کہا کہیں بات کہیں کہ خدا کے بعد ساری مخلوق میں آپ سے افضل کوئی نہیں. تو شاہ عبد العزیز نے بھی حضور کو یا کہہ کے پکارا. اب آ جائیے مولانا عبد الرحمان جامی رحمہ اللہ سے, مہجوری برآمد جامع عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم, جدائی سے عالم کی جان نکل رہی ہے, یا نبی اللہ رحم فرمائیے. تو مولانا جامی نے بھی نبی کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارا. جلاء الافہام کتاب کا نام ہے, صفحہ اس کا 360 ہے, علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں. القول البدیع کتاب کا نام ہے, صفحہ اس کا 173 ہے, اس پہ گفتگو لکھی علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ دینا. دیکھیں نا کتنے جید عالم دین ہیں یہ لوگ اپنے دور کے اور اپنے مکتبہ فکر کے, ٹیکسی ڈرائیوروں کی بات نہیں, جید علماء ہیں اور حضور کو یا کہہ کے پکارتے ہیں اور وہی باتیں نقل کرتے ہیں جن لوگوں نے حضور کو پکارا. ابو بکر محمد بن عمر نے فرمایا کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا تو حضرت شبلی تشریف لائے. حضرت شبلی آپ جانتے ہیں کہ دیوان مجذوب گزرے ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں میں نمک ڈال ڈال کے پتہ نہیں کتنے کلو نمک جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں ڈال دیا تھا کہ نیند نہ آئے. ایک مرتبہ کسی کو دیکھا کہ وہ لکڑیاں جلا رہا ہے, ایک آدمی ہے تو عشق کا اظہار کرتا, مجھے سرکار سے بڑا عشق ہے, فرمان لگے تجھے عشق ہے اور تیری آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلتے, کیسا عاشق ہے. کہنے لگے تم نے کبھی لکڑی دیکھی ہے جو چولہے میں ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہاں. فرمان لگے کیسے؟ کہتا چولہے میں جب لکڑی ڈالتے ہیں تو اس کو آگے سے آگ لگتی ہے تو پیچھے سے اس سے قطرے نکلتے ہیں. آپ نے کبھی چولہا گاؤں میں دیکھا؟ آج کل تو سوئی گیس آ گیا. میں نے دیکھا, غریب آدمی کو چولہے یاد ہے, چولہے میں جب لکڑی ڈالتے ہیں لکڑی کو آگے آگ لگتی ہے تو پیچھے اس کی جو سائڈ ہے نا اس میں سے کچھ ایسے نکلتے ہیں, وہ بلبلے سے ٹائپ بنتے ہیں, وہ آئل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے لکڑی کے اندر سے نکلتے. کہنے لگے لکڑی کو آگے سے آگ لگی ہو تو اس کے قطرے ضرور نکلتے ہیں, تعجب ہے کہ تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگی ہے اور آنسو نکلتے نہیں ہیں. بڑے بڑے پیارے جملے ہیں شبلی رحمہ اللہ کے. تو جو ہی ابو بکر بن مجاہد کی محفل میں یہ داخل ہوئے تو ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہوئے, بڑے صوفی ہیں اور بڑے علامہ ہیں, کھڑے ہوئے. مرید کہنے لگے حضور اس دیوانے کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور صرف کھڑے نہیں ہوئے, یوں چوما, آنکھوں کے بیچ چوما, آنکھوں کے بیچ پیشانی ہوتی, پیشانی کو چوما اور ساتھ بٹھایا. کہنے لگے حضور آپ نے شبلی سے ایسا سلوک کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے کوئی نیا نہیں کیا, جیسا میں نے خواب میں حضور کو کرتے دیکھا ویسا ہی میں نے کیا. لوگ اور پریشان ہو گئے, حضور کیسے حضور نے کیا؟ کہنے لگے رات خواب ہم نے دیکھا کہ سرکار کی محفل جمی ہے اور میں بھی قریب ہوں, جو مجھے بھی وہاں جگہ ملی, شبلی جو ہی داخل ہوئے حضور کھڑے ہو گئے اور حضور نے ان کی پیشانی کو چوما. تو میں نے سوال کیا حضور یہ شبلی کی اتنی عزت کیوں؟ اب جملہ سنیے, لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ, جلاء الافہام, صفحہ 360. کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اتنی عزت افزائی شبلی کی کیوں؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ یہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور پھر تین مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد, صلی اللہ علیہ کا یا محمد, صلی اللہ علیہ کا یا محمد. یہ تین مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد مجھے یہ درود بھیجتا ہے, اس لیے اب یہ آیا ہے میں اس کی پیشانی کو چوم رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ یا محمد یا رسول اللہ جب آپ پکارتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ شرک نہیں. آگے چلیے, اب میں آپ کو صحابہ سے ثابت کرتا ہوں کہ صحابہ نے حضور کو یا محمد یا رسول اللہ کہا ہے یا نہیں کہا. اب آپ سن رہے ہیں نا, میں دلائل دے رہا ہوں ایک ایک سب, اتنی ریسرچ کیوں کرتا ہوں میں آپ کو؟ اتنا بھی کہہ دوں نا کہ شبلی نے یوں کیا مان لیں گے، لیکن نہیں، میں اتنی ریسرچ اور اتنی کتابیں ڈھونڈ کے صفحے پیش تک آپ کو بتا رہا ہوں، جلدوں تک، اس لیے کہ تاکہ آپ اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں کہ ہماری بات کوئی نئی بات نہیں. یہ تمام بڑے بڑے علماء کرام، بلکہ ہر مکتبہ فکر کا عالم، فکر مکتبہ فکر کا جو عالم ہے اس کا یہی عقیدہ تھا. لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا چکر چلا کہ یہ ساری چیزیں وہ لوگ چھوڑ گئے. تو میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں، اس میں لڑانے کی بات نہیں، میں دن کے لیکچر میں، جمعہ کے لیکچر میں بول رہا تھا کہ مسجد ایک یونیورسٹی ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو ایک معمولی بندہ نہ سمجھیں، آپ یونیورسٹی کے اندر ہیں جہاں کوئی بھی کھڑا ہو کہ اپنی ریسرچ کو بیان کرتا ہے. سنیے صحابہ کے دور میں کہ انہوں نے حضور کو یا محمد پکارا. کتاب کا نام شفا شریف، جلد دوم، پیج 18، الادب المفرد، امام بخاری، پیج 193، شرح شفا ملا علی قاری، صفحہ 41، کتاب الاذکار، صفحہ 135. ان عبد الرحمن بن سعد قال خادرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس اليك. ان کا پاؤں سو گیا، جیسے کبھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، پاؤں سو جاتا ہے، تو کسی نے کہا جو تجھ میں سب سے زیادہ محبوب ہے تو اس کو پکار، تیرا سویا ہوا پاؤں جاگ جائے گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابی کا عمل، ابن عمر نے، عبداللہ ابن عمر نے حضور کو یا محمد کہہ کے پکارا، ان کا پاؤں سو گیا تھا تو یا محمد جب پکارا تو پاؤں ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ کو حوالے پیش کیے. اب آ جائیے حضرت عمر کی طرف. حضرت عمر نے بھی یا کہہ کے دوسرے کو اللہ کے علاوہ یا کہہ کے پکارا. صرف یا اللہ کے علاوہ کسی کو یا کہنا حرام ہو تو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا، میں جج آپ کو بناتا ہوں، تقریر صرف کرتا ہوں. سنیے، حضرت عمر نے یا کہہ کے پکارا. تفسیر کبیر جلد 5، تاریخ الخلافہ 2، شواہد النبوہ 3، بحکی شریف 4، ریاض النادرہ 5، سیرت حلبیہ 6، دلائل النبوت 7، مشکات شریف 8، صفحہ 546، لائن نمبر 9. حوالے سن لیے، عرض سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جیسے ابھی آج آپ نے جمعہ پڑھا. خطبہ اس وقت صرف عربی میں ہوتا تھا. خطبہ دیتے ہوئے بیچ خطبے کے بول اٹھے، یا ساریا الجبل، یا ساریا الجبل، یا ساریا الجبل، اے ساریا پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریا پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریا پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت عمر سے لوگ بڑا ڈرتے تھے. کسی نے، کسی کی جرت نہیں کہ پوچھے کہ اے عمر امیر المومنین، یہ خطبے کے بیچ میں ساریا کدھر سے آ گیا؟ وقت گزرا، حضرت ساریہ اس وقت نہاوند کے مقام پر مدینہ شریف سے 1500 میل دور لڑ رہے گئے تھے. جب واپس آئے تو کہنے لگے، اے ساریہ تو بڑا خوش نصیب ہے، امیر المومنین نے جمعے کے دن مسجد نبوی میں خطبے میں تیرا نام لیا. کہنے لگے، اللہ ان کا بھلا کرے، اگر ان کی آواز نہاوند میں نہ پہنچتی تو میں جیتی ہوئی جنگ ہار گیا تھا، کافر مجھ پر پلٹ کے حملہ کرنے والے تھے. سنی بات آپ نے؟ یعنی بیٹھے ہیں 1500 میل دور، اور وہاں بیٹھ کر اپنے کمانڈر کو، جو اپنی ان کی فوج کا کمانڈر ہے، اس کو پکارتے ہیں یا سار یا جبل. تو اگر یا اللہ کے علاوہ کسی کو یا کہہ کے نہیں پکار سکتے تو حضرت عمر نے مدینے میں بیٹھ کر 1500 میل دور بیٹھے ہوئے بندے کو یا کہہ کے کیوں پکار؟ اور وہ بھی مسجد کے اندر، اور وہ بھی جمعے کے دن، اور وہ بھی عام مسجد نہیں، مسجد نبوی. تو یا اللہ کے علاوہ یا ساریہ آپ نے کہہ کے بتلا دیا کہ دوسرے کو پکارنا شرک نہیں. اور پھر دیکھیے کہ حضرت عمر کی آواز پہنچی، بغیر وائرلیس کے آپ نے اپنے فوجی کو پیغام پہنچایا، اس کو آواز گئی. لوگ کہتے ہیں کہ دور سے پکارنا شرک ہے، انہوں نے 1500 میل دور سے پکارا. اگلے نے آواز سنی بھی تو کہتے ہیں جب میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو وہ پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اگر حضرت عمر کی آواز نہ پہنچتی تو میں ہار جاتا. اور اللہ اکبر، کیا کہنے حضرت عمر کی آواز کے، اور کیا کہنے صحابہ کی سماعت کے. اور جب حضرت عمر پکارے تو ساریہ آپ کے دور کے، اللہ اکبر جل شانہ، وہ جب آپ کی آواز کو سن لیتے ہیں تو میں ایک جملہ تم سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر نے 1500 میل دور بیٹھ کر ایک عام مسلمان کو، مومن کو، متقی کو پکارا، انہوں نے 1500 میل دور بیٹھ کر سن لیا. جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے 1500 میل بیٹھے دور سن لیتے ہیں تو ان کا آقا محمد مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کے کیوں نہیں سن سکتے؟ فیصلہ آپ کیجئے، عقل اللہ نے آپ کو دی ہے. اب آ جائیے حضرت خالد بن ولید کی طرف. کمانڈر ان چیف ہیں یہ، فیلڈ مارشل میں انہیں بولتا ہوں، اسلام کے فیلڈ مارشل ہیں. خالد بن ولید نے حضور کو یا کہہ کے پکارا، یا رسول اللہ. البدایہ والنہایہ کتاب کا نام، جلد اس کی 6، صفحہ 324، ابن اسیر جلد دوم صفحہ 152، تاریخ طبری جلد سوم صفحہ 250، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا مسلمہ قصاب سے، بڑے مسلمان شہید ہوئے، اوف بڑے قاری شہید ہوئے، اس میں بڑا ہی نقصان ہوا مسلمانوں کا، جنگ ہارنے والے تھے، اس قدر اس جھوٹے نبی، اس کو نبی نہیں کہتے، جھوٹے کو نبی نہیں کہتے، مسلمہ قصاب اس کا اس قدر دیوانے تھے لوگ کہ مسلمانوں کے پاؤں ایک دفعہ اکھڑ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو کیا ہوا، حوالے دے چکا ہوں، جملہ سنی، ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يوم الدين يا محمد، پھر مسلمانوں نے اس دن مسلمین کے شعار سے آواز بلند کی، اور اس دن جنگ میں مسلمہ قذاب کی جنگ میں صحابہ کا نعرہ کیا تھا، یا محمد، تو اگر یا اللہ کے علاوہ یا محمد کہنا شرک ہے تو مسلمہ قذاب کی جنگ کے سارے صحابیوں کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے، جب جاتے ہیں میں تو چلو جاہل ہوں، مولوی تو ان پڑھ ہوتا ہے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھے اس کا نتیجہ نکال دیجئے گا۔ دور عمر، حضرت امیر المومنین شرک کا خاتمہ کرنے والے، حضرت عمر وہ ہیں کہ شیطان ان کے سائے سے ڈرتا ہے، ان کے دور کی گفتگو سن لیجئے۔ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آیا تو حضور کی قبر پر کھڑے ہو کے کیسے پکارتا ہے، یا رسول اللہ استغفر اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال ائت عمر فقرأوا منی السلام واخبرهم انہم سیسقون۔ بہکی شریف المصنف عبد الرزاق کی دو، جذب القلوب صفحہ 221، تین البدایہ والنہایہ جلد ہفتم پیج 192 نائشو، کہ اس صحابی نے حضور کو پکارا، یا رسول اللہ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجئے، ساری امت آپ کی ہلاک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آ گئے، وہ قبر پہ کھڑے تھے، ان کو اونگ آ گئی، حضور فاتاہ رسول اللہ، حضور اس کی خواب میں آئے، کہنے لگے جاؤ عمر کو میری طرف سے سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اللہ بارش نازل کر دے گا، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ذہین ہو کہ میں صرف حوالہ دوں، تشریح خود کر لو گے، دس دس بیس بیس منٹ بول سکتے ہو میرے ایک ایک حوالے پر تم لوگ۔ صحابی نے قبر پہ کھڑے ہو کے نبی کو پکارا، تو جو رہے گا نبی کو پکارا، تو اگر یا اللہ کے علاوہ یا رسول کہنا شرک ہے تو وہاں امیر المومنین کو کہنا چاہیے تھا مشرک ہو گئے تم، اور پھر انہوں نے مدد مانگی، مدد بھی بارش کی مانگی، اور حضور نے کہا جاؤ میری جا کے میرا سلام کہنا اور بتلا دینا کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا۔ خواب پلٹے اور پلٹ کے آ کے بتلایا، حضرت عمر بڑے روئے، اللہ تعالیٰ نے پھر بارش جو ہے وہ نازل فرما دی۔ آگے چلیے، لوگ کہتے ہیں کہ یا محمد یا رسول نہیں کہنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا محمد کہنے کا حکم دیا اور تعلیم دی، لو اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا دے سکتا ہوں۔ حوالے سنتے جائیے تاکہ یہ نہ کہیے کہ سنیوں کا مولوی جو ہے وہ بغیر انٹ شنٹ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ تحفۃ الذاکرین علامہ شوکانی کی کتاب ہے، علامہ شوکانی بذات خود ایک مکتبہ فکر کے عالم دین، بانیوں میں سے میں کہتا ہوں ان کی، صفحہ 137، صحیح ابن خزیمہ جلد دوسری صفحہ 262، ابن ماجہ شریف صفحہ 100، ترمذی شریف جلد دوسری صفحہ 197، نسائی شریف المستدرک جلد پہلی صفحہ 526، طبرانی شریف وفاء الوفاء جلد دوم صفحہ 403، شفا شریف جلد پہلی صفحہ 273، مسند امام احمد بن حنبل اور بیہقی شریف، ان تمام کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ہماری لائبریری میں ابن ماجہ شریف پڑی ہوئی ہے، تو اس کے صفحہ 100 پر میں نے نشان لگایا ہوا ہے، آپ نے دیکھنا ہو تو کھولیے، اس پہ آپ کو مل جائے گی یہ حدیث کیا ہے۔ سنیے، حضرت عثمان فرماتے ہیں، یہ عثمان ابن عفان نہیں دوسرے، حضور کے پاس ایک نبینا صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے، مجھے بڑی پرابلم ہے، میں نبینا ہوں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اجر کرے۔ نہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ بڑی بات ہے یار کہ جو بھی مانگنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام حضور سے آ کے مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے، وہ جانتے تھے کہ دیتا اللہ ہی ہے، مگر حضور دعا کریں گے تو اللہ کبھی ٹالے گا نہیں۔ آپ نے کہا اچھا آنکھ ہی چاہیے، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھو، اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا مانگو۔ میں حوالے دے چکا، دعا کے جملے سنیے۔ اللہم انی اسالک و توجہ علیک بے محمد النبی رحمت یا محمد انی کا توجہ تو بکا الہ ربی کی حاجتی حاضری لتقضا لی اللہم فشبیح فیہ. یہ میرے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ جب تو وضو کر لے, وضو کرنے کے بعد دو نفل پڑھ لے تو دو نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگنا اللہم انی اسالک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ, واتوجہ علیک بے محمد النبی رحمت, میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت للعالمین, تیرے نبی محمد مصطفیٰ کے صدقے سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور نے یا محمد ان کو تلقین کی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث آپ نکال رہے ہیں اس میں سے, دیکھیے کتنی بڑی چوری ہے, کیونکہ یہ ایک دلیل تھی یا رسول اللہ کہنے کی, یہ بیچ میں سے حدیث پھاڑ رہی. اے محمد مصطفیٰ, میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں, اپنی اس حاجت میں سے پوری ہو جائے, یا رب حضور کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین کی. یہ آپ کے اندر کتابیں بہت سی پڑھی ہیں, دعا کی کتاب, اس کے اندر بھی اور بہت سے لوگوں نے اس دعا کو حاجت کے لیے لکھا ہے. جب بھی کبھی پرابلم یا پریشانی ہو تو اس دعا کو آپ پڑھیں. اس کی دلیل میں صحابہ کی زندگی سے دینا چاہتا ہوں. انہی اسی راوی کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا یار میں حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, امیر المومنین, تو میں ذرا عام سا بندہ ہوں, وہ اپنے کام میں اتنی بزی رہتے ہیں کہ میری طرف توجہ نہیں دیتے, تو کچھ کرو نا میرے لیے. کہنے لگے تجھے میں وہی دعا دیتا ہوں جو حضور نے دی تھی, جا دو نفل پڑھ, وضو کر کے دو نفل پڑھ, اور یہ دعا پڑھ, اللہم انی اسالک و توجہ علیک بے محمد نبی رحمت یا محمد انی کا توجہ تو, اللہ اکبر جل شانہ بکا الہ ربی فی حاجتی حاضری تک زالی اللہم فشبہ فیہ. یہ دعا پڑھ کے تو ذرا جانا. وہ صحابی انہوں نے جب یہ دعا پڑھی, دروازے پہ پہنچے, دربان ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے گیا, امیر المومنین نے توجہ فرمائی, ساتھ بٹھایا, پوچھنے لگے تجھے کیا پرابلم ہے, اور آئندہ بھی کبھی کوئی مصیبت ہو تو تو سیدھا چلے آیا کر, رستے میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. پلٹ کے انہوں نے آ کر جب بتایا تو کہنے لگے ہاں حضور نے بھی مشکل میں یہی دعا سکھلائی تھی. تو یہ دعا کی کتاب کے اندر یہ ہے, آپ بھی اس کو پڑھا کریں. تو حضور نے خود یا محمد تلقین کی. اب چلیے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یا کہہ کے یا اللہ کے علاوہ پکارا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, ترمذی شریف صفحہ 125 پہ ہے, مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل بوجہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی قبروں کے قریب سے گزرے, آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. یا اللہ کے علاوہ قبروں والوں کو بھی حضور نے یا کہہ کے پکارا. اب آ جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کے پکارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آتے ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے, سرکار کے چہرے سے یوں چادر ہٹائی اور سرکار کی پیشانی کو چوما. کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم غضب کے جملے ہیں, آپ زندگی میں بھی پاک تھے, موت میں بھی پاک, اگر آپ نے موت خود اختیار نہ کی ہوتی, جملہ سنو, آپ نے یہ خود اختیار نہ کی ہوتی تو آج ہم اپنی جانیں گھائل کر لیتے. اس کا مطلب ہے صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت ان کے اختیار میں ہے, رب ان کو کہتا ہے کہ جانا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو, تو جب نبی کہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہو تو تب جو ہے وہ ان کی روح کب سے انسری سے پرواز کرتی ہے, ان کے اختیار میں. یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے کہ اگر آپ نے خود اختیار نہ کی ہوتی تو آج ہم اپنی جانیں گھائل کر لیتے, آپ نے روکا نہ ہوتا تو رو رو کر آنکھوں کا پانی ختم کر لیتے. تو کیا جملہ کہا, سنیے میں عربی ہی بولتا ہوں, اللہم فابلغہ ان السلام, اذکر یا محمد عند ربک, اے اللہ ہمارا سلام نبی کو پہنچا دے, اور اے محمد مصطفیٰ ہمیں بھولیے گا نا, اذکر یا محمد عند ربک, اے محمد مصطفیٰ اپنے رب کے پاس ہمارا ذکر ہمیں یاد ضرور رکھیے گا. سنا آپ نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی حضور کو یا محمد کہا. اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ کے علاوہ آپ یا رسول اللہ یا محمد کہہ سکتے. سیرت حلبیہ جلد پہلی صفحہ 361, فلا یمر بحاجر ولا شجر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, حضور کا بھی ایک بیان ہے کہ میں جس درخت کے قریب سے اور جس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا, سنتا تھا کہ وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے. اب آ جائیے مولانا قاسم ننوتوی صاحب کی طرف. قصائد قاسمی کے صفحہ 6 پہ لکھتے ہیں حضور کے بارے میں کیا جملہ کہتے ہیں. دیکھیں نا سب مکتبہ فکر حضور کو یا رسول اللہ کہتے تھے. یہ پتہ نہیں مرور زمانہ کیا مار پڑ گئی. مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کا. اے کرم احمدی حضور کو یا اردو میں اے اے کہہ کے پکارا یا کہہ کے پکارا کہ کرم کیجئے قاسم بے کس کا آپ کے سوا کوئی حامی کار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حضرت کعب بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الشام کتاب کا نام ہے صفحہ 298 آپ پر جب حملہ ہوا تو اس وقت آپ نے کہا یا محمد یا نصر اللہ انزل. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے یا محمد کہہ کے پکارا. محدث ابن جوزی عیون الحقائق میں ابو علی دریر سے روایت کرتے ہیں. یہ ابن جوزی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں الاسلام دہلی ماہنامہ نے لکھا کہ ان کے ہاتھ پر 100,000 انسان سے زائد لوگوں نے توبہ کی. یہ دیوبندیوں کا ماہنامہ ہے. کہتے ہیں کہ ملک شام میں 3 بھائی تھے بڑے بہادر کفار کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرتے. شاہ روم نے ان کو گرفتار کر لیا. مختلف سٹوری ملتی ہے ان کے بارے میں. ان کو گرفتار کر لیا تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم اتنے حسین اور خوبصورت ہو میں تمہیں اپنی لڑکیاں دیتا ہوں تم عیسائی بن جاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ ہم کبھی عیسائی نہیں بنیں گے تیرا دین ہم قبول نہیں کریں گے نہ ہی شادی کریں گے. فابؤ ان تینوں مجاہدوں نے انکار کیا. وقالوا اور انہوں نے کہا یا محمدا انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے پوچھا. اب آ جائیے حضور جب مدینہ میں گئے مدینہ شریف میں جب آپ پہنچے یہ آپ کو بخاری شریف میں اور مسلم میں دونوں میں ملے گا باب الہجرت جب آپ نکالیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو عورتیں اور مرد چھت پہ چڑھ گئے بچے اور غلام گلیوں میں پھرنے لگ گئے اور بڑا جلوس جاتے آپ نکالتے ہیں عید میلاد النبی میں ایسے ہی سرکار جب مدینہ میں پہنچے سور گلیوں میں پھر رہے ہیں اور بلند آواز سے کیا کہتے ہیں بخاری کے جملے ینادون یا محمد یا رسول اللہ. تمام اس دن نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ. تو مدینے کی گلیوں میں صحابی بچے اور جوان اور چھتوں پہ عورتیں یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. تو اگر یا اللہ کے علاوہ یا محمد یا رسول کہنا شرک ہوگا تو پھر آپ مدینے کے صحابیوں پر کیا فتویٰ لگائیں. زندگی میں ایک ہی مرتبہ سن لیجئے کبھی کام دیتا رہے گا. اب آ جائیے میں آپ کو سعودی عرب لیے چلتا ہوں. کتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی کا کام آسان ہوتا ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے. القراۃ الادبیہ جزء ثانی للسنۃ الرابعہ چوتھی جماعت کے بچوں کے لیے یہ کتاب سعودی عرب میں چھپی ہے. ظلم دیکھو یار اس سے تو مجھے غصہ چڑھتا ہے. چوتھی جماعت کے بچوں کے لیے کتاب چھپی تو اس کے اندر ایک قصیدہ لکھا ہے. کس کے بارے میں؟ گاندھی صاحب کے بارے میں. گاندھی صاحب کے بارے میں سنیے جملہ. ویسے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے لیکن گاندھی کے بارے میں کیا بولا. سلام النیل یا گاندھی عربی میں گاف نہیں ہوتا تو گاندھی کو غین بنا دیا. سلام النیل یا گاندھی وہاں کا زہر من عندی. اے گاندھی دریائے نیل کی طرف سے تمہیں سلام ہو یہ تحفہ تمہیں میری طرف سے ہے. یا رسول اللہ کہنا شرک یا گاندھی کہنا جائز. سعودی عرب کی چوتھی جماعت کے بچے انڈیا میں نہیں رہتے سعودی عرب میں رہتے ہیں. تو سعودی عرب میں چوتھی جماعت کا بچہ جب قصیدہ یاد کرتا ہے اور گاندھی صاحب بیٹھے ہیں انڈیا میں تو وہاں سے وہ سلام النیل یا گاندھی کہے تو سارا بچہ چوتھی کا مسلمان. اور اگر آپ امریکہ سے یا رسول اللہ کہیں تو آپ مشرک. مجھے فیصلہ کر دیجیے میرا دماغ پزل ہو جاتا ہے ان باتوں میں مجھے سمجھ نہیں آتی. شیخ شرف الدین جو شیخ سعدی کے لقب سے مشہور ہیں حضور سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے نبی تیرے اصاف سادی بیان نہیں کر سکتا بس اتنی ہی بات ہے کہ علیک الصلاۃ و اے نبی و سلام. اے نبی یعنی یا نبی تجھ پر صلاۃ و سلام. حضرت شاہ ولی اللہ میں آپ کو حوالہ دے چکا اب حضرت امام اعظم کا حوالہ سن لیجیے. حضرت امام اعظم اپنے قصیدہ نعمان میں کہتے ہیں یا سید السادات جیتوں کا قاصدن ارجو رضا کا وقت امید امام اے پیشواؤں کے پیشوا میں دلی کس سے آپ کے حضور آیا ہوں آپ کی رضا کا امیدوار ہوں اور اپنے آپ کو اور اپنے کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو امام اعظم کے ماننے والوں امام اعظم بھی نبی کو یا کہہ کے پکار رہا ہے. بتاؤ یار تم لوگ کیا کیا کرو گے تم نے دین کو کیا بنا کے رکھ دیا ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. بعض لوگ بولتے ہیں اپنی ہر نماز کے اندر سارے لوگ السلام علیکم ایہا النبی اس کا معنی بھی ہوتا ہے یا نبی سلام علیکم. تو معلوم یہ ہوا کہ سب لوگ یا اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ اپنی نماز میں بولتے ہیں. جتنے حفاظ ہیں سارے جب قرآن پڑھتے ہیں 27 کو تو یا ایو المزمل یا ایو المدثر پڑھتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا یار اگر یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ قرآن میں یا ایو المزمل کیوں ہے، یا ایو المدثر کیوں ہے، یا ایو النبی کیوں ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کہہ سکتا ہے. میں نے کہا اللہ قرآن نے اپنے لیے قرآن اللہ نے اپنے لیے اتارا کہ میرے لیے اتارا ہے؟ بھائی آپ خود بتائیں کہ اگر اللہ کہہ سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے تو قرآن اللہ نے اپنے لیے اتارا ہے یا بندوں کے لیے اتارا ہے؟ تو اگر آپ کہیں بندوں کے لیے اتارا تو یقیناً یہی جواب ہے. تو بھائی یا ایو المزمل ہم نے ہی پڑھنا ہے، یا ایو المدثر ہم نے ہی پڑھنا ہے. تو جب قرآن میں یا ایو المزمل اور یا ایو المدثر اور یاسین اور یا ایو النبی کہہ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی یا اللہ ہم کہہ سکتے ہیں. قبر کی دعا یا اہل القبور ہے. ویسے اگر آپ ضد کرنا چاہیں تو ایک صاحب سے سوال کیا یار جب تمہیں اہل سنت و جماعت والے تم لوگوں کو جواب دیتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں تو تم لوگ پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے بس ہم سر پھینک کر کہتے رہتے ہیں نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا، ہم لگے رہتے ہیں الگ جھوٹے ہوتے لگے رہتے نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا. یہ دیکھو جتنے میں نے حوالے دیے اس میں صحابی ہیں، نبی ہیں، اللہ ہے، دیوبند کے فکرے فرقے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، تمام علماء نے محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کے پکارا. اب اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یا کہنے والا سے مشرک ہوتا ہے تو میرا آخری سوال، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، اگر آپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر آپ لوگوں کو نام لے کر فتویٰ دینا پڑے گا. میں تمام جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ جتنے لوگ نماز میں السلام علیکم ایہا النبی کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مرشد امام دیوبند و تبلیغی جماعت کون ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے حضور کو یا رسول اللہ کہا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے جو کہا کیا فتویٰ دیں گے، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی کے بارے میں کیا فتویٰ، امام شرف الدین بصیری کے بارے میں کیا فتویٰ، مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، مولانا عبد الرحمان جامی کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، اللہ حضرت شبلی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، ابو بکر بن مجاہد کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، عثمان بن حنیف کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، حضرت قاب بن حمزہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، مدینہ کے انصار کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، خالد بن ولید کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، شہزاد سعدی کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، حضرت امام اعظم کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، امام محمد بن محمد جذری کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، حضور کی پھوپھی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کہہ کے پکارا ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ تمام لوگ کون ہیں؟ کیونکہ ان تمام نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے. اور تم لوگوں کو اللہ کی قسم ہے اگر واقعی اسلام کے سچے پیروکار ہو، خود کو مسلمان کہلواتے ہو اور نبی کو اللہ پر تمہیں یقین ہے تو تمہیں قسم ہے اس رب الجلال کی، ان تمام لوگوں کا نام لے کے بتاؤ یہ کون ہے، مسلمان ہے یا نہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر کیوں ان معصوم بچوں کو یاد کراتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ کیوں کرواتے ہو؟ کیوں کرواتے ہو؟ کیوں ظلم کرتے ہو یار؟ ان معصوم بچوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ ان کا سب کا میں نے نام لے لیا، یہ اپنے دور کے جید عالم دین ہیں، کچھ صحابی ہیں، حضور کا اپنا نام بھی بیچ میں شامل ہے جنہوں نے یا کہہ کے پکارا ہے. اب آپ کو نتیجہ کچھ نکالنا پڑے گا، تو آئیے آج کے لیکچر میں ہم نتیجہ نکالتے ہیں. یا اللہ اور یا رسول اللہ کہنا، یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حضور کو جب پکارتے ہیں تو ہم نہ تو ان کو اللہ سمجھتے ہیں نہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، وہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ہم ان کو صرف محبت کی وجہ سے پکارتے ہیں اور محبت اور عقیدت میں پکارتے ہیں. لیکن جب اللہ سے پکارتے ہیں تو اللہ کو ہم اپنا معبود سمجھ کر پکارتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی انسان، کوئی جادوگر نہ تو اللہ ہے نہ اللہ کے برابر ہے، سب کے سب مخلوق ہیں مگر ہمارے محمد جیسا مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ تمام مخلوق کے سردار ہیں. تو آج جتنے میں نے فتوے، جتنے میں نے آپ کو دلائل دیے ہیں، انسان کے بچے کے لیے اتنے ہی کافی.